is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Evo, nakon kratke pauze da nas niste čuli, donosimo još jedan pregled, nije pregled, jednu novu... Jedan glazbeni pregled, slušate emisiju Pussy Power. Maja Posavec, rođena 16. svibnja 1983. u Đakovu, hrvatska je kazališna, filmska, televizijska glumica i glazbenica. Za početak idemo odmah u glavu, slušamo Majinu pjesmu Kada ne bi imao strah. Kada ne bi imao strah, bio bi jak. Kada ne bi imao strah, bio bi jak. Slušali smo pjesmu Kada ne bi imao strah i sada već svima jasno da govorimo o Maji Posavec. Main hit single iz 2017. Započela je samostalnu karijeru, ovo je jedna od tih pjesama. 2005. godine Maja je upisala glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U kazalištu je debitirala ulogom u baladama Petrice Kerempuha, Miroslava Krleže u režiji Darka Rundeka i Rade Šerbeđije, za koju dobiva nagradu Zlatni smijeh na danima satire. Evo, stvarno je ovo i specifično jer Maja Posavec ima prekrasan osmijeh. Složila bi se. Ja bi se svakako složila s tobom, eto. Maja vrlo često glumi u produkcijama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i kazališta Ulises od 2011. godine postaje stalna članica ansabla satiričnog kazališta Kerempuh. Nešto rijeđe pojavljuje se na filmu i televiziji, a sada ćemo poslušati jedan prekrasan duet. Rade Šerbeđija i Maja Posavec, Odlaziš, odlazim, a vi ostanite uz nas. Rasute suze, ko pjena vala, odlaziš, odlazim. Vlakovi neki prolaze, i sve je prošlo, i nastalo, srce je samo ostalo. Kakva balada, Rade Šerbeđija i Maja Posavec, Odlaziš, odlazim. A Maja se osim i glumom bavi i glazbom. Od 2006. do 2016. godine djeluje kao pjevačica i kao autorica u grupi Detour, možda je po Detouru i najpoznatija na glazbenoj sceni. Tijekom 10 godina suradnje s grupom snimila je 3 studijska albuma, Detour 2006. TV 2009. i A što ak ja 2014. godine. S posljednjim albumom A što ak ja osvajaju nagradu Porin u kategoriji najboljeg pop albuma. Osim kao glavni vokal, Maja u Detouru djeluje i kao autor. Ko autorski uz Nenada Borgudana potpisuje pjesme Mjesec, Ljeto, Počinje, Prijatelj, Zmaj, Čudno, dok autorski potpisuje veliki hit singl Daleko koji ćemo sad i poslušati. Što ak ja želim ići daleko. Nježan svijet nije nježan za uvijek. La la la la la la la la la la. Napisala je pjesmu Daleko i otišla je daleko. Slažem se s time da stvarno Maja je dobro kročila ove samostalne vode. Jako dobro je kročila u samostalne vode. Kao samostalna izvođačica snimila je brojne duete s izvođačima kao što su Rade Šarbeđija, što smo imali priliku čuti, sa grupom Pavel i Noksin, a veliki uspjeh postiže s čim duetom? S duetom s Nenom Belanom i pjesmom Tvoj glas, za koju 2016. osvajaju nagradu Porin u kategorije najbolje vokalne suradnje i sada ćemo imati priliku poslušati tu odličnu skladbu Tvoj glas, Neno Belan i Maja Posavec. Sunce moje jedino, što je od nas ostalo, gdje je onaj srca žar, hladno sve je postalo, stalno isto pitanje, sruba naše postelje, da li itko od nas zna, gdje je naše svitanje. Toliko smo se opustile uz ove prekrasne izvedbe Maje Posavec da smo se ono zapetljale do bola. Zapetljale smo se do bola, hvala Bogu da je bila ova vesela izvedba sa Nenom Belanom. Ja mislim da nas je ona malo podigla. Razbudila. Razbudila, više mi se, ja se nadam da mi se više jezik neće petljati. A Maja Posavec 2015. godine stječe veliku popularnost sudjelovanjem u drugoj sezoni TV emisije Tvoje lice zvuči poznato. Eto, ako ste gledali, onda ste, ne znam jeste li ju prepoznali, s obzirom na one sve kostime koje imaju. Imala je stvarno veliku priliku iskazati i svoje pjevačke, ali i svoje glumačke vještine. Eto, zato je i studirala glumu. 2016. godine singlom Budi jak započinje samostalnu glazbenu karijeru. Ajmo mi to i poslušati. Budite jaki. Sanjivim glasom Maje Posavec približavamo se kraju emisije Pusti Power. Mislim da nam je stvarno u ovoj emisiji poslala jasne poruke, budimo jaki, nemojmo se bojati ničega. Ma i ona i Rade i Neno Belan i svi, ostanite uz program Radija Sove, slušamo se i sljedećeg tjedna. Pusti priče, ne spominji, ne vrijeđaj se, budi drugi, ne smiješi se, gledaju te. Pusti priče, ne spominji, ne vrijeđaj se, budi drugi, ne smiješi se, gledaju te. Pusti priče. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist. A person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Girls.